ojczyzna to nie tylko złogi i rozłogi, to także powiew na ten raj. Oszłek, jego tutejstwo oraz nowiel im zasnął chromarz na pochybę i radości tych smak. Ale pamiętajcie, że to nie jest nasz dom, nasz ojczyzna. Przyjdzie i zagra z nimi.